No niestety jest ten tak zwany pech oscarowy, właśnie i Kubrick, i Scorsese, i Hitchcock, i wielu, wielu innych należało do tych pechowców oscarowych. Zobacz, jak często nagrody dostają filmy błahe, ale które mają niezłą promocję. Akurat La La Land jest naprawdę fajnym filmem, ale pamiętasz, kiedy na przykład z Szeregowcem Ryanem, świetnie zrobionym filmem, wygrał Zakochany Szekspir. Kto pamięta dziś o tym filmie z Josephem Fiennesem? Nikt. Czasami tak jest po prostu, że no nagle wszystko sprzyja jednemu tytułowi. Ja, jeśli chodzi o Oscary, bardziej kibicowałbym pewnie Manchester by the Sea, a może nawet filmowi Moonlight, filmom zrealizowanym przez niezależnych reżyserów, nie w tej studyjnej otoczce, nie z myślą o maksymalizacji zysków. Takie kino mi się podoba, no ale La La Land jest globalnym hitem i cóż, no, do niego będzie pewnie należała ta noc oscarowa, chociaż niektórzy mówią, że może nas czekać wielkie zaskoczenie, tak jak zaskoczeniem była statuetka dla Spotlight, kiedy wszystko wskazywało na to, że to zjawa Revenant zgarnie wszystkie statuetki, a nie został jednak film Iñárritu filmem roku. Ale na moment jeszcze wróćmy do Milczenia. Nie tak całkiem nic, bo jest jedna nominacja do Oscara. No i myślę, że to w filmie Martina Scorsese należy podkreślić, w Milczeniu zdjęcia. No oczywiście chodzi o zdjęcia Rodrigo Prieto, wybitnego meksykańskiego operatora. W tym wypadku zrealizowane na taśmie, nie na cyfrowych nośnikach. Zdjęcia plenerowe. Film został w całości zrealizowany właściwie na Tajwanie, na wyspie. I głównie to, co widzimy, to natura. Wulkany, fale, chmury, burze, deszcze. To jest fantastycznie sfotografowane kino. No ale warto też wspomnieć o innych członkach ekipy Scorsese, na przykład o Telmie Schoonmaker, jego montażystce, która dba o to, żeby te filmy miały kapitalny rytm, czy choćby o Dantem Ferrettim, scenografię, który zbudował właściwie całą tą 17. Japonię, bo film ma olbrzymi rozmach. To jest epickie dzieło i myślę, że zachwyci każdego kinomana. Ale myślisz, że Rodrigo Prieto z tą jedyną nominacją dla Milczenia ma szansę na tę jedną statuetkę Oscara? Myślę, że nie, to nie ma znaczenia. Wydaje mi się, że film po prostu jest bardzo wyrazisty i podzielił widownię. No, dawno nie czytałem tak entuzjastycznych recenzji. Ludzie nazywali ją ten film absolutnym arcydziełem, opus magnum Scorsese, ale są tacy, którzy mówią, że to po prostu jakby jakiś taki film, który kompletnie do nich nie przemawia. Temat ich nie ciekawi. No więc jest to dzieło bardzo wyraziste na pewno, polaryzujące i tak powinno być. To Jakub Duszyński, między innymi o nominacji dla Rodrigo Prieto za zdjęcia do filmu Milczenie. Podglądamy już jednym okiem to, co się dzieje na czerwonym dywanie przed Dolby Theater w Los Angeles. Właśnie kończy się rozmowa z Octavią Spencer, nominowaną w kategorii drugoplanowa aktorka, drugoplanowa rola kobieca za film Ukryte działania. Pamiętajmy, że Octavia Spencer ma już jednego Oscara. Też dzisiaj, za drugoplanową rolę. No właśnie, dzisiaj ma szansę na tego drugiego. Zobaczymy, jak to będzie. Ale my też właściwie musimy się pochwalić, że jednego Oscara mamy. To też jest tradycja nocy Oscarów, że ja przynoszę tego swojego Oscara, którego dostałem w Hollywood. Wprawdzie on taki troszeczkę podrabialny, bo tam obok tego miejsca, w którym już niedługo, za jakieś pół godziny rozpocznie się ceremonia, no są sklepy, gdzie można kupić Oscara. Pamiątki z Hollywood. Pamiątki. Tak. No to mam taką pamiątkę. Mogę zdradzić, co tu jest napisane? Możesz. Hollywood Best Men. Jak byś to przetłumaczył? No ja myślę, że to nie jest skomplikowane. Ale wróćmy do piosenek oscarowych. Dzisiaj mamy piosenki ze specjalnymi rekomendacjami. Za chwilę kolejna. A teraz na razie, ciągle będąc przy tej nieodległej historii oscarowej, to jest Oscar 2016, czyli piosenka nagrodzona w roku ubiegłym, oczywiście z filmu Spectre o Jamesie Bondzie. Sam Smith, Writings on the Wall. I've been here before, but always hit the floor. I've spent a lifetime running, and I always get away. But with you I'm feeling something that makes me wanna stay. How do I live? I wanna feel love, run through my blood. Tell me, is this where I give it all up for you? I have to risk it all, 'cause the writing's on the wall. A million stars apply that haunt me from my past. As the stars begin to gather and the light begins to fade, when all hope begins to shatter, know that I will be This is Taylor Hackford, welcoming all the fans at Trikovo Filmovo. Trikovo Filmovo, thank you very much. And the Oscar goes to... Noc Oscarów w Trójce. W Nocy Oscarów w Trójce dziś z nami Artur Liebhardt, znawca filmów dokumentalnych, i rozmawiamy oczywiście o kategorii najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny. Mówiliśmy o dwóch: I'm Not Your Negro, mówiliśmy o filmie O.J. Made in America, ale są jeszcze trzy nominowane tytuły, w tym powiedziałbym jeden bardzo głośny film. Tak. Trzecim filmem, który dopełnia tę trójkę filmów, które zmagają się z rasizmem, zmagają się z nierównością w Stanach, i jest film pod tytułem 13, The 13. Bohaterem tego filmu jest 13 poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, która zabrania na terytorium Stanów Zjednoczonych wszelkich form dyskryminacji czy niewolnictwa, chyba że jest to forma kary wymierzonej przez prawowite sądy. Ten film pokazuje nam, co to znaczy w praktyce, w jaki sposób amerykański system penitencjarny jest fabryką przemocy oraz niewolnictwa. I w jaki sposób wpływa to na tych, którzy poprzez pobyt w izolacji mieliby powrócić do społeczeństwa jako odnowieni i prawowici obywatele. Jest to film, który pokazuje, że jest to po prostu niemożliwe. Czyli 13, autor? Ava DuVernay. No i właśnie, ten słynny film, naprawdę słynny w świecie, mam wrażenie, że to on był do tej pory raczej określany jako główny faworyt w tej kategorii. Czy się mylę? Znaczy, czy jego sława już minęła troszkę? Fuoco Amare, Ogień na morzu, jest to dla mnie absolutnie film dokumentalny roku na świecie, bez wątpienia. Film, który zdobył nagrodę Europejskiej Akademii Filmowej całkowicie zasłużenie. Natomiast obawiam się troszeczkę, że amerykańska akademia nie podejdzie do tego tematu w ten sam sposób, jak europejska. Że jednak to jest europejski problem. No tak, właśnie. Moim zdaniem dlatego większe szanse dawałbym I'm Not Your Negro. Właśnie też z uwagi na to, co powiedziałem wcześniej, że Ameryka ma zarówno problem z tym wielopoziomowym tematem, jak i z tym, że film o Baldwinie powstał tak późno, nie został zrobiony przez Amerykanina i stąd też to olbrzymie zainteresowanie tym filmem aktualnie w Ameryce. Foka, Mare, Ogień na morzu to jest film słynny, ale jednak perspektywa wybitny, amerykańska absolutnie, tak. Absolutnie wybitny, jeden z najwybitniejszych filmów ostatniej dekady, bym nawet zaryzykował takie stwierdzenie. No tak, ale słusznie zwróciłeś uwagę, że w trzech aż filmach nominowanych w kategorii najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny są trzy dotyczące rasizmu i jednak perspektywy amerykańskiej, prawda? Więc tak. To jest chyba ważne dla amerykańskiej akademii. Szczególnie filmowej. W tym momencie też dziejowym. No i piąty z nominowanych dokumentów, Życie animowane. Tak, to film, który też jak Fuoco Amare był w Polsce w kinach, co bardzo cieszy. Jest to historia pokazana na przestrzeni wielu, wielu lat. Jest to historia chłopca, który wpadł w autyzm i poprzez bajki Disneya jego rodzice zaczynali powoli, powoli mieć z nim kontakt. Okazało się, że dzieciak nie chciał dorosnąć. Dzieciak nie chciał stać się tak jak inni, których obserwował i przez to kompletnie zamknął się w sobie. Film, tak jak wspomniałem, filmowany był chyba na przestrzeni 15 lat, co naprawdę daje olbrzymią taką głębię spojrzenia zarówno na historię, jak i na postaci, które w tym filmie występują. No na pewno jest to bardzo dobry film, który również, co ważne, wzrusza i naprawdę daje do myślenia o tym, na czym polega miłość, na czym polega wiara w to, że jesteśmy w stanie zwalczyć nawet takie przeciwności, które wydają się być poza naszym zasięgiem. No i tak się składa, że w kategorii najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny dwa z tych filmów znamy, także z dystrybucji w Polsce, to wspomniane Życie animowane i Fuoco Amare, Ogień na morzu. Z pozostałych trzech, tych właśnie dotyczących kwestii rasizmu, na pewno zobaczymy jeden, I'm Not Your Negro. Kiedy? I'm Not Your Negro zobaczą widzowie 14. edycji festiwalu Dogs Against Gravity, która odbędzie się między 12 a 21 maja w tym roku w 5 miastach w Polsce w tym już samym czasie. Czyli Warszawa, Wrocław. Do Warszawy, Wrocławia, Bydgoszczy i Gdyni dołącza Lublin. Festiwal odbędzie się w fantastycznym centrum spotkania kultur. No to przy okazji już planujemy sobie zajęcia na środek maja. Zapraszam w maju na nasz festiwal. A właściwie zapytałbym cię jeszcze może na koniec naszego spotkania o kategorię po prostu najlepszy film. Czy masz tu jakiegoś faworyta? Mam na myśli już teraz tę fabułę. La La Land? La La Land ma swoje plusy. Jest bardzo odważnym podejściem do rewitalizacji, chciałoby się powiedzieć, gatunku, który już dawno został odłożony do lamusa, ale... Czyli musicalu. Tak, ale moim faworytem jest jednak Manchester by the Sea. O. No proszę. No zobaczymy, bo to mogą być rzeczywiście ciekawe rozstrzygnięcia. Na razie faworytem z tymi 14 nominacjami jest La La Land, ale te złote statuetki to mogą powędrować to do różnych filmów. Ja rozumiem. Twój faworyt, czyli Manchester by the Sea. Wszystko się okaże już niedługo. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Dziękuję bardzo. Gościem Nocy Oscarów w Trójce był Artur Liebhardt. Już coraz bliżej rozpoczęcia ceremonii oscarowej 89. w Dolby Theatre w Los Angeles, a my sięgamy jeszcze po muzykę nagrodzoną Oscarem, piosenkę. Tym razem rekomenduje Barbara Marcinik. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przed rokiem w mojej ulubionej audycji, to jest właśnie ta, której Państwo słuchają, przypomniałam muzykę oscarową z 2005 roku, czyli kompozycję Jana Pykaczmarka do Finding Neverland, czyli Marzyciela. Tej nocy kolejne wspomnienie z cyklu Nasi ludzie w LA. Oto w 1954 roku Amerykańska Akademia Filmowa nagrodziła Bronisława Kapera za muzykę do filmu Linii. Bronisław Kaper urodził się w Warszawie 115 lat temu. Można zaryzykować twierdzenie, że gdyby Hitler nie doszedł do władzy, to kompozytor nie znalazłby się w Ameryce, no i nie podzieliłby losu emigrantów, którym powiodło się za oceanem. Taka absurdalna okoliczność sławy. Sławy, którą zdobył komponując muzykę do filmów, a także standardy jazzowe. O, to piosenka z filmu Lili, którą wykonywała Lauren Bacall z Melem Ferrerem w teatrzyku Lalek. Kto to pamięta? Will you dance for us, Marguerite? What? Oh, oh, oh, oh. Well, thank you.

The Greatest Love of All to Whitney Houston, piosenka użyta w filmie Tony Erdman, ale proszę Państwa, Jimmy ale Kimmel... Ale w innym wykonaniu. Tak, w innym wykonaniu. Sandra Hüller śpiewa tę piosenkę w tym filmie, ale musimy też zaznaczyć, że właśnie rozpoczęła się ceremonia 89. Bardzo tanecznie. Tanecznie, bardzo nawet Jackie Chan widziałam tańczył i Nicole Kidman dała się wciągnąć Justinowi Timberlake'owi do tego tańca. Na razie on jest bohaterem początku ceremonii. Tak, ale wygląda na zafrasowanego. Pewnie Jimmy Kimmel jakiś żart już w jego stronę wypuścił, jak z łuku, bo on jest słynny z tego. No właśnie, może coś o tych jego żartach opowiemy. Czy Jimmy Kimmel to jest, mam nadzieję, że on uratuje honor Jimmy'ch, jeśli chodzi o prowadzenie prestiżowych nagród filmowych w Stanach Zjednoczonych, ponieważ te Złote Globy w wykonaniu Jimmy'ego Fallona nie do końca się udały, a Jimmy Kimmel i Jimmy Fallon to są królowie wieczornych talk show w amerykańskich telewizjach, Jimmy Fallon w NBC, a Jimmy Kimmel, czyli dzisiejszy prowadzący w ABC, zaczynał w radiu. No to dobrze mu ale wróży. Potem przeszedł do właśnie takiej działalności. To też nie jest taki talk show w stylu Johna Olivera czy Stephena Colberta, ale jednak bardziej rozrywkowy i myślę, że tutaj też sporo żartów w stronę Matta Damona będzie kierowanych, ponieważ słynna jest taka udawana nienawiść między tymi dwoma panami z telewizji i z ekranu, czyli Jimmym Kimmelem i Mattem Damonem. Bardzo liczę na Jimmy'ego Kimmela, muszę powiedzieć, jeśli chodzi o na razie, jak widać, rozbawia publiczność. Nawet Mela Gibsona. Fietrak, no właśnie, więc nie jest najgorzej, ale to dopiero początek ceremonii oscarowej w tym roku. Pewnie już niedługo, być może to jest już kwestia tylko minut, poznamy pierwszego tegorocznego laureata w pierwszej kategorii. A tymczasem, zanim jeszcze rozstrzygnięcie oscarowe, to może przypomnijmy, bo to zawsze jest jakiś prognostyk, jak było w tym roku ze Złotymi Globami. O tym Jan Pachlowski. W najważniejszych kategoriach najlepszym filmem dramatycznym został Moonlight, opowiadający o relacjach międzyludzkich podczas dorastania ubogiego czarnoskórego chłopca. Wśród komedii i musicali wyróżniono produkcję La La Land o pianiście jazzowym, który zakochał się w początkującej aktorce. Najlepszym aktorem w filmie dramatycznym jest Casey Affleck za rolę w Manchester by the Sea. Dziękuję Hollywoodzkiemu Stowarzyszeniu Prasy Zagranicznej, że mnie doceniono. W taki sposób swoje przemówienie rozpoczął na scenie aktor. Honorowego Złotego Globa otrzymała aktorka Meryl Streep. Stworzyła ona ponad 50 postaci filmowych. Bycie aktorem jest ogromnym przywilejem. Musimy być odpowiedzialni w tym zawodzie i empatyczni. Podkreślała Meryl Streep. Dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. Meryl Streep jest nominowana także do Oscara 20, dobrze 20 pamiętam? 20 raz, to naprawdę nominacja. Nieprawdopodobne. I szansa na wyrównanie tego wyniku, który miała Katharine Hepburn, czyli 4 Oscary za rolę kobiecą, ale... Ale myślę, że się na szansie w tym roku skończy. Tak, natomiast tak mi się jednak też wydaje. To jest absolutnie wyjątkowy wynik, 20 nominacji. I bardzo ciekawa i znakomita rola w filmie Florence Foster Jenkins. No tak, chociaż... Wszystkie role nominowane w tym roku są naprawdę świetne i może nawet świetniejsze, że tak powiem. Wróćmy do naszych rekomendacji muzycznych. To będzie trochę historii. Marek Niedźwiecki. Ja bym mógł całą noc grać piosenki nagrodzone nagrodami Oscara, ale kiedy dowiedziałem się, że mam coś takiego wykonać, to pomyślałem, że zdam się na swoją pierwszą reakcję i ta pierwsza reakcja była taka Evergreen. Temat miłosny z filmu A Star Is Born. Nagrana w 1976 roku do filmu właśnie Narodziny Gwiazdy, nagrodzona na samym początku 1977 roku, nagrodzona zresztą także Złotym Globem i wcześniej nagrodą Grammy za piosenkę roku, więc właściwie można powiedzieć, że ten utwór dostał wszystkie możliwe nagrody, a na dodatek dotarł do pierwszego miejsca listy Hot 100 amerykańskiego tygodnika Billboard. Barbra Streisand i Paul Williams napisali tę piosenkę. No i do dzisiaj, kiedy słyszę ten utwór, no to oczywiście widzę film Narodziny Gwiazdy. Wtedy, w 70-tych latach, nie było to takie oczywiste, że oglądaliśmy te filmy właściwie tak jak cały świat. Musieliśmy na niego zaczekać, ale pamiętam, że dostałem płytę z muzyczną ścieżką dźwiękową do tego filmu. Czarną płytę oczywiście. Po latach kupiłem sobie tę płytę w wersji kompaktowej i nic się nie zmieniło. Ta piosenka nadal jest przepiękna, genialna. Barbra Streisand wyglądała zjawiskowo w tym filmie. Chris Christopherson obok niej też fantastycznie zagrał. No i mam nadzieję, że takie 3 minuty czegoś cudownego nam się teraz zdarzy. A Star Is Born, piosenka Evergreen, śpiewa Barbra Streisand. fresh as the morning air. One love that is shared by two. I found with you like a rose under the April snow. I'm Gus Van Sant. And the Oscar goes to... Noc Oscarów w Trójce. Do 6 rano. Hi, mógłbym powiedzieć, bo już w studiu kolejny gość. O tej porze to już chyba dzień dobry, prawda? Bo to już za 16 minut trzecia. Dzień dobry. Dzień dobry. Marcin Pieńkowski, pierwszy z zapowiadanych dzisiaj naszych komentatorów, dyrektor artystyczny wielkiego festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu w tym roku w sierpniu, ale Marcin Pieńkowski również filmoznawca i rozumiem, że w tej roli chyba dzisiaj bardziej się sprawdzisz? No raczej jako filmoznawca. Troszeczkę inne kino pokazujemy, chociaż myślę, że kilka filmów, które dzisiaj są nominowane tak, żeby się na Nowych Horyzontach mogły pokazać. Chociażby Tony Erdman był przebojem. No właśnie, przecież tam właśnie na Nowych Horyzontach po raz pierwszy ten film można było zobaczyć. A poza tym obserwujesz również American Film Festival we Wrocławiu od lat. Jasne, oczywiście. To też impreza organizowana przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty. No tam z kolei można było zobaczyć w ubiegłym roku m.in. Manchester by the Sea i Moonlight. No właśnie. To są również faworyci Oscarowi, bo wiele tych nominacji. Zgadza się. No myślę, że pokazując Moonlight nie przypuszczaliśmy, że jednak ten film dostanie aż tyle nominacji. Aż osiem. Mhm. I będzie walczył o główne nagrody. No bo to jednak bardzo niezależna produkcja. Ale pamiętam, że po festiwalu w Toronto Ula Śniegowska, dyrektorka artystyczna festiwalu, no, była tym filmem absolutnie zachwycona i pamiętam, że do ostatnich dni walczyła, żeby ten film móc pokazać. Udało się dosłownie rzutem na taśmę, musieliśmy jeszcze przedrukowywać katalog, pamiętam. Ale to jest właśnie, jak już mówimy o filmie Moonlight, to warto zwrócić uwagę, że to jest właśnie reprezentant w tych tegorocznych Oscarach, czyli jednak takiej bardzo mainstreamowej, że tak powiem, imprezie, prawda, no, gdzie wielkie studia, wielkie produkcje w pierwszej kolejności dbają o promocję swoich filmów. To jest przykład kina niezależnego, zgodzisz się? Tak. Takiego najlepszego, naprawdę, amerykańskiego kina niezależnego. Tak, fantastyczne kino niezależne. No ale też chyba najświeższy film... I pod względem tematu, i pod względem wykonania ze wszystkich, które są nominowane, bo jednak... No, myślę, że będziemy o tym dzisiaj dużo mówić, no, rządzi jednak kino klasyczne, no takie, które Akademia przyznająca Oscary bardzo lubi. To Moonlight. A powiedz, z jakimi w ogóle wrażeniami, z jakimi nadziejami, oczekiwaniami wchodzisz w tegoroczną ceremonię? Ona trwa, o właśnie, już chyba za chwilę będzie wręczony pierwszy Oscar. To poczekamy, zobaczymy. No jak twoje wrażenia, oczekiwania? No ja bym bardzo chciał, żeby wszystkich Oscarów nie zgarnął La La Land, chociaż bardzo lubię ten film. Natomiast bardzo kibicuję Moonlight, bardzo kibicuję Manchester by the Sea i bardzo żałuję, że kilka filmów zostało niedocenionych, bo jednak takich moich dwóch cich faworytów to Zwierzęta Nocy. No właśnie, film Toma Forda w zasadzie w ogóle jakoś tak nie zaistniał. I także nie zaistniał w Polsce. To też jest bardzo interesujący film. Nie zdobył wielkiej publiczności, a szkoda. Tak, właściwie tylko Michael Shannon, rola drugoplanowa. Zresztą chyba właśnie od tej kategorii, bo zazwyczaj te kategorie właśnie drugoplanowe są zajawane jako pierwsze. Cieszę się, że Michael Shannon, bo to rzeczywiście świetna kreacja. Natomiast film, który zupełnie przepadł, no i to mój drugi taki faworyt to Patterson Jim Jarmusza, ale Jim Jarmusz nigdy nie był faworytem, absolutnie nigdy nie był faworytem. Zawsze robił też kino niezależne. Zawsze robił kino niezależne. No, może jeszcze kiedyś. Marcinie, zostajesz z nami do rana. Zostaję do rana. Marcin Pieńkowski to jeden z komentatorów, nie jedyny w Nocy Oscarów w Trójce. Zapraszamy do 6:00, ceremonia trwa. No, a my oczywiście gramy dzisiaj piosenki oscarowe, także ze specjalną rekomendacją. I teraz będzie, myślę, sporo historii, tak jak długa jest już historia Oscarów. Może rok 1958, a jak ten rok, no to zapewne Frank Sinatra. When somebody loves you, it's no good unless he loves you. All the way. Happy to be near you when you need someone to cheer you. All the way. Taller than the tallest trees, that's how it's got to feel. Deeper than the deep blue sea is, that's how deep it goes, if it's real. When somebody needs you, it's no good unless he needs you all the way. Through the good or lean years and for all the in-between years, come what may. Who knows where the road will lead us? Only a fool would say. But if you let me love you, it's for sure I'm gonna love you all the way. All the way. Let me love you, it's for sure I'm gonna love you all the way, all the way. To Frank Sinatra z 1958 roku, a tymczasem po pierwsze dołączył do nas w studiu kolejny gość, Jakub Majmulek. Dobry wieczór. Dzień dobry, witamy. Jakubie. Słyszymy cię? Tak, słyszymy? Tak, tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Krytyk filmowy z nami, jest filmoznawca, jest krytyk filmowy i w tym gronie pozostaniemy do 6 rano w Nocy Oscarów. Ale też widzimy, że pierwsza nagroda została wręczona i pierwszy werdykt ogłoszony, Moonlight, to jest pierwszy Oscar dla tego filmu. Dzisiaj z 8 nominacji Mahershala Ali, czyli drugoplanowa rola męska. Spodziewaliśmy się tego? Co chyba, panowie na to? Chyba tak, to był zdecydowany faworyt. No, złośliwi tutaj mówili, że to będzie jedyny też Oscar dla tego filmu. Pewny jedyny, miejmy nadzieję, że nie, bo ja kibicuję temu filmowi. To mam bardzo nadzieję, złośliwi że rzeczywiście. Na tej nagrodzie się nie skończy. Ale tak, on był zdecydowanym faworytem. Mówiło się gdzieś tam jeszcze może właśnie o Michaelu Feynonie ze Zwierząt Nocy, ale jednak Ali tutaj wymieniany był przez wszystkich jako niemalże pewniak do tej nagrody. Tak, świetna kreacja takiego przyszywanego ojca głównego bohatera. Człowieka ulicy, który spotyka głównego bohatera przez zupełny przypadek i no, zaczyna się nim opiekować. Ma też no, takie moralne wyrzuty sumienia, bo no, też jest dealerem narkotyków i sprzedaje narkotyki no, chociażby jego matce. Ja też liczę bardzo na Naomi Harris, która jest nominowana również w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa, więc myślę, że w tym roku Oscary będą bardzo politycznie poprawne i dwie statuetki aktorskie właśnie powędrują tutaj w drugoplanowych kreacjach do aktorów. Tak, one są na pewno bardzo niebiałe w tym roku. Wcześniej był ten zarzut Oscar so white, hashtag na Twitterze. Tutaj zdecydowanie w tym roku tego zarzutu nie można wysunąć. To nie tylko ze względu na tą nagrodę, nie tylko ze względu na nominację dla Naomi Harris, ale też skład tych filmów nominowanych. Takie filmy jak Ukryte Działania, jak Love, jak choćby filmy 13 o 13 poprawce do Konstytucji Amerykańskiej, Amedee Verne, to są wszystko filmy bardzo afroamerykańskie. Już nie pamiętam takiego oscarowego rozdania, kiedy kino afroamerykanów, kino o afroamerykanach byłoby tak szeroko reprezentowane, jak to jest w tym roku. Ale myślicie, że to wynika także z tego, że zmienił się skład Akademii, że dołączono tych paręset osób, które podobno 48 z tych paruset osób, 48% to są właśnie osoby no, niekoniecznie czarnoskóre, ale wywodzące się powiedzmy z mniejszości i także sporo kobiet dołączyło też do Akademii. Bo też był inny hashtag 2 lata temu. Ask her more, pytaj ją o więcej niż o sukienkę. No tak, że to jakby w tym roku faktycznie, jeśli chodzi o kobiety, no to nie jest jakoś dużo, dużo lepiej. Ciągle jest dosyć jednak mocno zdominowane przez męskich twórców. Ale jeśli chodzi o te filmy afroamerykańskie, to się to przede wszystkim wynikało z tego, że w tym roku mieliśmy naprawdę dużo dobrych filmów pod tym względem i w fabule, i w dokumencie, no bo w dokumencie to jest nie tylko właśnie ten film 13 w Duvernay, ale też to jest film I Am Not Your Negro, tak więc mieliśmy po prostu rzeczywiście wysyp bardzo dobrego kina afroamerykańskiego, które albo o afroamerykanach, które no, tutaj dostało szansę, żeby przebić się do takiego najważniejszego mainstreamu. No tak, chociaż oczywiście jest dużo świetnych filmów afroamerykańskich w tym roku, chociaż myślę, że obecność takich filmów jak Ukryte Działania w tej stawce 9 najlepszych filmów, no to myślę, że takie troszeczkę jednak zagranie pod publiczkę i normalnie ten film nie znalazłby się w tej stawce, gdyby nie to, że rok temu... Znaczy on faktycznie nie jest jakimś arcydziełem filmowym, jest takim filmem, ale jest filmem bardzo słusznym, bardzo też wzruszającym, trochę może takim słusznym, politycznie poprawnym produkcyjniakiem miejscami, ale tym niemniej on robi to, co robi bardzo dobrze amerykańskie kino. Gra na emocjach widza, wciąga nas, daje nam bohaterki, którym walką kibicujemy, więc on jak najbardziej się wpisuje w oscarową mitologię. No to do tych komentarzy, do naszych rozmów będziemy wracać dzisiaj wielokrotnie do 6 rano. Jeszcze przed nami ponad 3 godziny Nocy Oscarów, dopiero za 5 trzecia i proponuję, czekając na kolejną odsłonę i kolejne otwarcie koperty, pewnie już za chwilę proponuję rekomendację oscarową Katarzyny Pruchnickiej. Jak przeglądałam listę piosenek filmowych, które zdobyły Oscara, to trudno było nie zauważyć, że te z pełnometrażowych filmów animowanych stanowią dość poważną grupę. Wspominając chociażby Krainę Lodu z 2013 roku, ale nie piosenkę Let It Go za chwilę usłyszymy. Pewnie Państwu znana animacja Potwory i Spółka i piosenka If I Didn't Have You. Myślę, że w tym przypadku zaważyło wykonanie Billy Crystal i John Goodman. If I were a rich man, with a million or two. I'd live in a penthouse in a room with a view. And if I were handsome, no way, it could happen, 'cause dreams do come true. I wouldn't have nothing if I didn't have you. Wouldn't have nothing if I didn't have. Wouldn't have nothing if I didn't have. Wouldn't have nothing. Can I tell you something? For years I have envied you, green with it, your grace and your charm. Everyone loves you, you know. Yes, I know, I know, I know. But I must admit it, the guy you always come through. I wouldn't have nothing if I didn't have you. You and me together, that's how it always should be. Nothing to me. Yeah, I wouldn't be nothing, no, no, if I didn't have you to serve. I'm just a punky little eyeball and a funky optic nerve. Hey, I never told you this, sometimes I get a little blue. Looks good on you. But I wouldn't have nothing if I didn't have you. Let's dance. Look, Ma, I'm dancing. Would you let me lead? Look at that, it's true. Big guys are lighting their feet. Don't you dare dip me. Don't you dare dip me. Don't you dare dip me. Ow, I should have stretched. Yes, I wouldn't be nothing if I didn't have you. I know what you mean, Sully, because I wouldn't know where to go. Me too, because I wouldn't know what to do. Why you keep singing my part? I don't have to say it. I say it anyway, 'cause we both know it's true. I wouldn't have nothing if I didn't have. I wouldn't have nothing if I didn't have. I wouldn't have nothing if I didn't have. Wouldn't have nothing if I didn't have you. One more time! And one! I won't have to say it. Where'd everybody come from? All we both know it's true. Let's take it home, big guy! I wouldn't have nothing if I didn't have. To rekomendacja od Katarzyny Pruchnickiej. A tymczasem wręczono drugiego Oscara. Tak, już wiemy, i to chyba jedyny reprezentant filmów superbohaterskich w tym roku, jeśli chodzi o nominację, czyli Suicide Squad za charakteryzację. No tak, za makijaż Jareda Leto, nowego Jokera i być może cały anturaż Margot Robbie. No nie tylko, tam też był jeden bohater taki przypominający skóry, przypominającej krokodyla, co też podejrzewam, o ile nie było efektem specjalnym, było wyzwaniem dla charakteryzatorów. No poza tą nagrodą ten film raczej wielkich wyrazów uznania ani w branży, ani wśród krytyków, ani wśród fanów nie dostał, więc jest to dla niego taka trochę nagroda pocieszenia, no ale jest to charakteryzacja jedna z technicznych kategorii, które nigdy nie budzą jakichś takich szczególnie